Είναι όμορφη μέρα και θα περπατήσουμε λίγο στον ήλιο. Με το θέμα της ρευστότητας έχουμε κάποια... Δεν υπάρχει κανένας φόβος. Το αντίτιμο που πληρώσαμε ήταν αυτές τις φωτογραφίες, η αισθητική των οποίων εμένα δεν με καλύπτει. Μιλάει για τις φωτογραφίες στο Παρίμάτς. Είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης. Ο προηγούμενος ήταν ο πρωθυπουργός βεβαίως, Αλέξη Τσίπρας, χθες το μεσημέρι, αφού τα λέγανε στο Μαξίμου, είπανε να βγούνε, να πάνε λίγο πιο πέρα εκεί στο Παγκράτη, περπάτησαν πάλι φωτογραφίες ξανά με τον κόσμο. Αυτή η αγάπη του λαού εκδηλώνεται σε κάθε γωνία. Σε κάθε πλάκα πεζοδρομίου έχει και μια αγάπη του λαού. Ωραία είναι αυτά, τα απολαμβάνουν όσο κρατάνε συνήθως αυτές οι αγάπες του λαού, γιατί έρχεται μια εποχή που κρύβεσαι. Και δεν θες να σε βλέπει κανείς και δεν θέλει και κανείς να βλέπει την ηγεσία του. Τουλάχιστον αυτό συνέβη με τις προηγούμενες ηγεσίες. Με αυτή θα αποδειχθεί αν θα γίνει ή όχι. Ο Γιάννης Βαρουφάκης πάντως πριν πάει στο Μαξίμου, πέρασε από ένα στούντιο τηλεόρασης του Α και μίλησε για την περίφημη φωτογράφηση με το ψάρι, το χταπόδι, τη σαλάτα πάνω στην ταράτσα, μέσα στο γραφείο, μέσα στο σπίτι, αγκαλιά, χωρίς αγκαλιά, όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Συνετά και ταιριαστά με το κλίμα της εποχής. Και του λαού και της κοινωνίας, να μην το ξεχνάμε αυτό. Είπε λοιπόν ότι δεν του άρεσε καθόλου, δεν ήταν της αισθητικής του, το έκανε παρόλα αυτά, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον και ο λόγος που το έκανε. Εν ολίγης θυσιάστηκε για την πατρίδα. Μου αρέσει αυτή η αισθητική? Όχι καθόλου. Κάναμε γιατί υπήρξε ένα πολύ καλό κείμενο το οποίο συνοδεύει, ναι, αυτό το άρθρο, το οποίο για μας, ενώ πολιτικά τώρα για μας, έκανε πολύ καλό στη Γαλλία η δημοσίευσή του. Το αντίτιμο που πληρώσαμε ήταν αυτές τις φωτογραφίες, η αισθητική των οποίων εμένα δεν με καλύπτει. Ακούσαμε έτσι ακριβώς περίπου τι συνέβη. Να ακούσουμε το πλήρες κείμενο, γιατί έδωσε μια μάχη με τον εαυτό του βεβαίως, όχι με κάτι άλλο από αυτά που πολύ φανταζόμαστε. Γιατί οι μεγαλύτερες μάχες στη ζωή είναι αυτές που δίνουμε με τον εαυτό μας. Μια χαρά αντέχω. Δεν είναι το σύντημα να αντέχω. Απλά μπορείς να μου... αντέχει. Θα μπορούσε να μου θέσει ένα πιο σκληρό ερώτημα. Να το θέσω στον εαυτό μου. Ναι. Μου το επιτρέπεις? Βεβαίως, βεβαίως. Μου αρέσει αυτή η αισθητική? Όχι καθόλου. Και αν θέλεις, το μετανιώνω. Η σύζυγος τι λέει, η Δανάη? Και οι δυο μας το μετανιώνουμε. Αλλά να σου πω γιατί το κάναμε. Το κάναμε γιατί υπήρξε ένα πολύ καλό κείμενο το οποίο συνοδεύει, ναι, αυτό το άρθρο, το οποίο για μας, ενώ πολιτικά τώρα για μας, έκανε πολύ καλό στη Γαλλία η δημοσίευσή του. Το αντίτιμο που πληρώσαμε ήταν αυτές τις φωτογραφίες, η αισθητική των οποίων εμένα δεν με καλύπτει. Είναι όμορφη μέρα και θα περπατήσουμε λίγο στον ήλιο. Πάντες παρά τα βουνά τις κορφές, νησιά και πόλη στα χωριά, γιοφύλια κι άλλο νήστε να με. Το τελευταίο εξάμηνο πηγαίνανε στο Γενικό Λογιστήριο και τώρα πάνε στο φουαγέ. Στο γραφείο σας δεν είχαν έρθει ποτέ? Ποτέ! Ποτέ! Ποτέ! Με εισνόντε αυτού, ποτέ! Μήπως πηγαίνανε στο Υπουργό και δεν ξέρω τι Υπουργό. Τσέτωνε. Εγώ είμαι κάνικος, τι με μπερδεύεις, εμπορίου. Ποτέ δεν είχαν έρθει. Εμποράκος ήμουν. Ποτέ! Ποτέ! Ποτέ! Ποτέ! Δύο ήρωες. Εδώ για Ακουμάντος να λέει ότι ποτέ δεν είχε τολμήσει η Τρόικα να πάει στο γραφείο του. Είναι δυνατόν? Οι όποιοι τροϊκάνοι, τεχνικά κλιμάκια, μη τεχνικά κλιμάκια, ανώτερα, κατώτερα κλιμάκια και οτιδήποτε άλλο, να βλέποντας το Γιακουμάτο να θέλει να πάει εκεί? Όχι, από μακριά και αγαπημένοι. Ο Γιάννης Βαρουφάκης νωρίτερα ακούσατε ότι το έκαναν τη φωτογράφηση επειδή ήταν ωραίο το κείμενο και έπρεπε να διαβάσουν οι Γάλλοι το κείμενο, οπότε ως αντίτιμο του ζήτησαν και τη φωτογράφηση. Τώρα έχει μια αξία να μας πει ακριβώς πώς συνέβη, δηλαδή του έστειλαν το κείμενο και του έθεσαν όρο ότι θα βάλουμε αυτό το κείμενο μόνο αν έχουμε τη φωτογράφηση, γιατί συνήθως αλλού γίνονται τα κείμενα, αλλού οι φωτογραφίσεις. Το τρόπος λειτουργίας του Παρίμάτς θα έχει έναν ενδιαφέρον να μας τον πούνε και εμάς, γιατί μάλλον ανοίγουν καινούργια σχόλη. Έτσι λοιπόν όμως μάθαμε ότι δεν συμφωνεί με αυτή τη φωτογράφηση λόγω αισθητικής και ότι το έκανε με το ζόρι. Φαίνεται άλλωστε και από τις φωτογραφίες. Αυτό φάνηκε και από τη συμπεριφορά στο κόμμο που ήταν προχτές, που φωτογραφήθηκε εξερχόμενος του ξενοδοχείου πάντα μαζί με τη σύζυγο. Είναι ωραίες αυτές οι διεθνείς συνδιασκέψεις για το πρόβλημα της Ελλάδας, γιατί ικανοποιούν όλα τα γούστα, βίτσια, διαθέσεις, τάσεις των οικογενειών των μεγάλων της Ελλάδας, γιατί βγαίνουν, φωτογραφίζονται, περπατάνε να ηρεμήσουν και να βρουν τον εαυτό τους. Ο Γιακουμάτος ήταν ο άλλος ήρωας και ένας τρίτος ήρωας από τα παλιά βεβαίως, είναι ο Νότης Μηταράκης, ο οποίος και αυτός, θα το θυμόμαστε όλοι, είχε διώξει την Τρόικα. Καταρχήν, μιλάτε σε μένα που έχω διώξει τεχνικά κλιμάκια. Δεν λέω για σας, λέω για τους υπουργούς. Θυμάστε την ιστορία με τον Ράιχενμπαχ που είχα διώξει τα Ολλανδικά κλιμάκια λόγω απρεπής συμπεριφοράς από την Ελλάδα. Έχετε δύο ίδιες πια. Έχω δύο δύσκολες συμπεριφορές. Δεν διαφωνώ. Συμπεριφορά της και την αντιμετωπίσαμε όμως. Πείτε μας την ιστορία να την ακούσουμε. Όταν είχαν έρθει τα τεχνικά κλιμάκια των Ολλανδών τότε με τη συμφωνία για το εξωτερικό εμπόριο, το οποίο είχαν μια απρεπή συμπεριφορά στο Υπουργείο, ζήτησα από τον κύριο Ράιχενμπαχ άμεσα να τερματιστεί αυτό το κλιμάκιο και να επιστρέψει. Είναι όμορφη μέρα και θα περπατήσουμε λίγο στον ήλιο. Πάρτε φορά, κάντε, πιάστε τα βρε. Πιάστε δρόμους, πλατείες, τα στενά στην κύρα και πατήστε τα βρε. Κρατηθείτε! Από 240, κρατηθείτε! Από 240, 30 ευρώ! Τρέξτε τώρα να το πάρετε! Όποιος προλάβει πρώτος! Γιατί εδώ θα πέσουνε κορνιά σήμερα! Πουλούσε τον αδερφό του, τον Λεωνίδα, και από 240 ευρώ τον έδωσε 30 τελικά και έγινε χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο εκεί της εκπομπής για να αγοράσουν τον Λεωνίδα, τον αδερφό. Ακούσαμε ο Μηταράκης τι ακριβώς είχε διώξει την Τρόικα. Ποιος δεν θυμάται αυτή την πολύ συγκινητική και συγκλονιστική στιγμή. Είχαν κλονιστεί οι σχέσεις Ελλάδας και Ευρώπης γενικότερα. Ο κύριος Μηταράκης είχε να προσθέσει και κάτι άλλο, επειδή τώρα δεν πάνε οι Τροϊκάνοι στα υπουργεία, αλλά πάνε σε ένα ξενοδοχείο και πρέπει οι επιτελείς των Υπουργείων από το Υπουργείο να φεύγουν και να πηγαίνουν στα ξενοδοχεία. Έθεσε μια πτυχή που δεν την είχε σκεφτεί κανένας άλλος πατριώτης. Με ενοχλεί η ιδέα ότι γενικός διευθυντής του Υπουργείου μου θα πάρει το μετρό ή το ταξί να πάει σε ένα ξενοδοχείο να δει την Τρόικα. Το να πάω εγώ ως δημόσιος υπάλληλος, ο δημόσιος υπάλληλος ο Έλληνας. Στο τεχνικό κλιμάκιο. Από άποψη αξιοπρέπεια με ενοχλεί. Όσο είναι οι ροές, είναι απόρριτα έγγραφα που είναι εμπιστευτικά. Είναι πολύ αντιτοϊκανός και πολύ αντιμνημονιακός από τότε που ήσασταν αντιπολίτευση. Προτιμώ να φύγω του κράτους και τους αφήνατε μάλιστα να παραμβαίνουν σε αυτά. Όχι με το ταξί να χαθεί καμιά τσάντα σε κάνει ταξί. Όχι με το ταξί να χαθεί καμιά τσάντα σε κάνει ταξί. Αυτό είναι μια πτυχή που δεν την έχει πιάσει κανείς, διότι φεύγουν οι επιτελείς και πάνε με ταξί. Όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί σε αυτόν τον τόπο και λογοκρίσεις πάνε με ταξί. Οπότε μπορεί να ξεχαστεί καμιά τσάντα με κρατικά μυστικά σε ταξί. Οπότε μετά θα γίνει η σχετική ανακοίνωση από εδώ. Θα πάρουν οι ταξιτζίδες, θα πούμε εμείς: χάθηκε πολύτιμος φάκελος, αφορά την τύχη 10 εκατομμυρίων Ελλήνων. Ο ευρώ να μην φτύσετε, ας κρατήσει το περιεχόμενο και ας δώσει τα υπόλοιπα. Είναι πτυχές που δεν τις πιάνουμε όλοι, αλλά γι' αυτό υπάρχουν οι πολιτικοί ηγέτες για να πιάνουν αυτές τις πτυχές που δεν πιάνουν οι υπόλοιποι. Αυτό που δεν θα πιάσουν όλοι οι υπόλοιποι είναι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, γιατί σιγά σιγά αρχίζουν και το ξυλώνουν. Τα είπε στο κόμμα πριν τη φωτογράφηση ο Γιάννης, αλλά τα είπε και στην Ελλάδα ο Δημήτρης Βίτσας. Σε 4 μήνες μέσα δεν κάνεις μονομερείς ενέργειες. Ψάχνει να βρεις μια συμφωνία και μέσα στο 2015 εξελίσσεις το πρόγραμμα. Άρα η απάντηση είναι ναι, θα παγώσουν. Αυτό είναι. Η απάντηση είναι ναι. Ορισμένα κομμάτια δεν θα προχωρήσουν, ορισμένα κομμάτια θα πάνε λίγο πιο αργά και ορισμένα κομμάτια θα γίνουν εντός 2015. Άρα ο κ. Βαρουφάκης δεν είναι μόνος του, είναι ένας σχεδιασμός. Μα είναι κομμάτι της συμφωνίας. Όταν στη συμφωνία υπάρχει ότι αποφεύγονται οι μονομερείς ενέργειες, το πάγωμα έχει μέσα του, αν θέλετε, και τις συνθήκες του ξεπαγώματος. Καταλαβαίνω, θέλετε να μας δείξετε την εξουσία. Θέλετε να τιμωρήσετε το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία για τα κάνε κατά. Μαζί σας. ξεπάγωμα έχει μέσα του, αν θέλετε, και τις συνθήκες του ξεπαγώματος. Και ο Πασόκ του 81 που τον ανασχηματισμό τον κάνανε αναδόμηση. Εδώ ακούσατε το πάγωμα του προγράμματος Θεσσαλονίκης, μέρος του προγράμματος για 4 μήνες, εννοείται από Σεπτέμβρη και μετά έχει να γίνει, θα ξεδιπλωθεί όλο το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Κρατηθείτε, κάντε λίγο υπομονή. Από το καλοκαίρι, μόλις έρχεστε από τις διακοπές, θα σας περιμένει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης να σας υποδεχτεί. Το πάγωμα έχει μέσα το ξεπάγωμα, είπε ο κύριος Βίτσας. Εδώ ήταν λεκτικός ακροβατισμός. Αυτό που ακολουθεί τώρα είναι σαρδαμικός ακροβατισμός, βεβαίως του Γιακουμάτου. Μπερδεύει δύο λέξεις που δεν έχουν απολύτως καμία σχέση, όμως είναι τόσο έβυχες, την κοινωνία με τη συγκοινωνία. Για το αν φοράει που κάτσου δεν φοράει. Οι βαρκούλες αρμενίζουν. Αν είναι με τη γυναίκα του παράδειγμα. Αρμενίζουν οι βαρκούλες σε όλο τον κόσμο. Με τα ΜΜΕ, ποιο είναι μακριά από την κοινωνία. Μετά ποιο είναι μακριά από την κοινωνία. Μετά ποιος είναι μακριά από την κοινωνία. Δεν σκέφτομαι την ήττα, γιατί δεν δικαιούμαι να τη σκεφτώ την ήττα. Τελευταίο. Στη διάρκεια της μάχης σκέφτεσαι μόνο το πώς θα ανταπεξέλθεις, όχι για τον εαυτό σου, αλλά για αυτούς που βασίζονται πάνω σου. Πολύ ευχάριστο αυτό. Ναι, σκέφτεται την ήττα, γιατί στη διάρκεια της μάχης σκέφτεσαι το πώς θα προλάβεις με τόσες φωτογραφίσεις να τα βγάλεις πέρα, τόσες lifestyle αντιδράσεις και κινήσεις και κυρίως τόσες συνεντεύξεις. Συμβαίνουν όλα αυτά στην πολιτική ζωή του τόπου, αυτού του συγκεκριμένου εδώ, όπως τον ξέρουμε και τον γνωρίζουμε όλοι. Ήταν χτες το πρωί στον Σπύρο Χαριτάτο στον Αλφα, στο στούντιο είχε πάει μάλιστα, και τον ρώτησε κάποια στιγμή την ερώτηση που την κάνουμε εδώ και κάνα χρόνο πριν τις εκλογές, τι ακριβώς, ποιος είναι ο πλούτος στην Ελλάδα, πώς ορίζεται πλούτος και ποιος θα είναι ο πλούσιος που θα κληθεί να φορολογηθεί. Και έδωσε την πιο σαφή απάντηση που έχει δοθεί μέχρι σήμερα ο Γιάννης Βαρουφάκης. Όλες μας οι υποσχέσεις αφορούσαν και πολιτικές, αφορούσαν αυτούς που είναι κάτω από τα 700 ευρώ. Αυτό τους είπα. Δεν σημαίνει ότι ορίζονται 700 ευρώ ως πλούσιους. Μην τρελαθούμε τώρα. Από ποιον ορίζω εγώ ως πλούσιο. Τι να σου πω. Είναι σαν την ομορφιά. Ορίζεται η ομορφιά. Εγώ θεωρώ ότι ο πιο πλούσιος άνθρωπος είναι αυτός που έχει αρκετό χρόνο και ησυχία αρκετή για να μπορεί να σκέφτεται και να γράφει ποιήση. Ποιον ορίζω εγώ ως πλούσιο, τι να σου πω, είναι σαν την ομορφιά, ορίζεται η ομορφιά. Πάλι ποιητές θα τα πληρώσουν, γιατί όπως ακούσατε πλούσιος είναι αυτός που έχει χρόνο και γράφει ποιήση. Έχει να πέσει φόρος στους ποιητές, δεν έχουμε και πολλούς βέβαια. Δεν έχει σημασία, μην δηλώνετε ποιητές, μην λέτε ποίηματα, μην διαβάζετε και στιχάκια από το ημερολόγιο, αυτοί μπορεί στον πανικό τους να φορολογήσουν ακόμη και όποιον διαβάζει ποιήση. Ακόμη και υψηλού επίπεδου, όπως είναι αυτοί πίσω από τα ημερολόγια. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει real και no, το μήνυμά του, αποστολή σε 54%. Έχουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στούντιο παπάκι, realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο και δι' άλλου κειμένου. Να πούμε και να απαντήσουμε βεβαίως και στις ερωτήσεις εδώ των ακροατών. Το συγκρότημα που ακούμε λέγεται Villager of Ioannina City. Οι χωριάτες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, από την πόλη των Ιωαννίνων. Σβάρα το τραγούδι. Και αντί άλλου κειμένου, μέχρι να πάμε και στις διαφημίσεις, θα το ακούσουμε βεβαίως και μουσικά, να σας το πω κι εγώ σαν στίχους. Όπως λέει, πάρτε τα σβάρα όλα, κάψτε τα βρε, κάψτε κάθε παλιό, για να βγει από μέσα ο πιο όμορφος άνθος. Δεν σημαίνει ότι ορίζονται 700 ευρώ ως πλούσιους. Μην τρελαθούμε τώρα. Που ποιον ορίζω εγώ ως πλούσιο. Ποιον ορίζω εγώ ως πλούσιο. Τι να σου πω. Είναι σαν την ομορφιά. Ορίζεται η ομορφιά. Αυτά είναι τα θέματα. Διότι αυτοί δεν είναι απλά πολιτικοί που έρχονται εδώ να διαχειριστούν αριθμούς και να μιλήσουν πεζά για τα θλιβερά. Το ρίχνουν στη φιλοσοφία, την ποιήση, το υπερβατικό, το άπιαστο. Και έτσι προχωράει η ζωή μας καλύτερα και γίνεται και πιο όμορφη. Αν θέλετε συγκεκριμένα, κυρίως οι σύντροφοι ΣΥΡΙΖΑ, πάρτε το Έθνος σήμερα που έχει δώσει συνέντευξη ο πρωθυπουργός της χώρας, Αλέξης Τσίπρας, στο Έθνος. Στο Έθνος και εξηγεί τι ακριβώς πρόκειται να γίνει. Φαντάζομαι επόμενο νομοσχέδιο μεθεπόμενο θα είναι και ένα χτύπημα στη διαπλοκή, μια που πλησίασε προς τα εκεί και ξέρει καλύτερα από τον καθένα τι ακριβώς συμβαίνει. Να μείνουμε λίγο στον Πρωθυπουργό, γιατί μετά τη βόλτα χθες στο Παγκράτη έγινε και μια ειδική, πολύ ειδική όμως, πάρα πολύ ειδική συνεδρίαση της Βουλής. Παίρνω λοιπόν τον λόγο προκειμένου να διανύσω. Και θεωρώ ότι πρέπει όλοι μας να διανύσουμε. Γι' αυτό το λόγο και έπρεπε να γίνει η συζήτηση σήμερα. Το συζητάνε ακόμα, όπως καταλαβαίνετε, το συζητάνε. Μια ακροάτρια μας ζητάει το εξής. Θέλω να παρακαλέσω να βοηθήσετε σε ταξί που πήραμε έξω από το ΚΑΤ με προορισμό το 414 στρατιωτικό νοσοκομείο. Τι είναι αυτό? Mail. Κάτσε να το ολοκληρώσω γιατί είναι ανακοίνωση στη μέση. Οι χολύπτες μιλάνε, αλλά τους ακούω μόνο εγώ. Είναι πολύ ραδιοφωνικό αυτό. Άκρος ραδιοφωνικό, δεν τους ακούν οι υπόλοιποι. Σε ταξί που πήραμε έξω από το ΚΑΤ με προορισμό το 414 στρατιωτικό νοσοκομείο Πεντέλης, ξεχάσαμε τσάντα με σημαντικά έγγραφα. Επειδή ο ταξιτζής άκουγε Real, παρακαλώ βοηθήστε μας, είναι πολύ σημαντικό. Τώρα το πώς θα βοηθήσει αν άκουγε ο ταξιτζής, σας πάρει εδώ τηλέφωνο, όσο ακούμε το λαό, να τους φέρουμε σε επαφή. Ναι. Αριστερός, εδώ, αριστερός. Ο αριστερός μου τι είναι στα αρχαία ελληνικά? Ο Οδυσσίωνος. Ο Γρουσούζης. Ο Προμηνίων Κακά. Σκατά. Αυτά είναι ο αριστερός στα αρχαία ελληνικά. Ακούω εδώ τον Άδωνη που λέει τι είναι αριστερός. Εξηγεί το τι κάνει ένας αριστερός, το τι γίνεται με τους αριστερούς. Ναι, άμα δεν το εξηγήσει ο Άδωνης, ποιος θα το εξηγήσει, ο Ψαριανός? Α, για στάσου. Και ο Ψαριανός το έχει κάνει. Μάλιστα. Αν δεν εξηγήσει ο Άδωνης και ο Ψαριανός τι είναι αριστερός, ποιος θα το εξηγήσει? Ναι, ο Άδωνης όμως προηγείται γιατί γράφει με το αριστερό. Είναι όλα αυτά τόσο μαλάκας είναι. Ναι, αν έχει κάτι αριστερό, ο Άδωνης το έχει. Γράφει με το αριστερό. Ο Ψαριανός ούτε αυτό. Εμένα αυτή η αριστερά δεν με αφορά. Και δεν είναι αριστερά. Είναι μια αριστερίζουσα, αριστερή φασίζουσα κατάσταση. Ναι. Δεν με βοηθάτε καθόλου. Παίζετε όλη μέρα τζίμερο, Άδωνη, και όχι τίποτα άλλο. Τώρα πάω να δώσω σύνταξη για δουλειά. Και σκέφτομαι το Χαρδούβελ, τον καημένο που έχει το χίνι. Μη μου λες τζίμερο, ρε παιδί, μη μου λες γιατί με τσιγκλάς. Με τσιγκλάς να πω το τραγούδι μου, τη μεγάλη μου επιτυχία. Τζίμερο, με έντυση ζωή, στρατιώτη, η προδότη. Τζίμερο, πόρνη αγάπη πρώτη, η προδότη. Για από βράδυ σε πρωί. Τζίμερο, μου τελειώνει η ντροπή. Τα έχεις πει και σε όλους αυτά. Μια επιτυχία μια φορά τι λες? Έχεις ακούσει το ραδιόφωνο να παίζουν μια φορά ένα τραγούδι που είναι σαν τσάρτς? Όχι. Όχι. Έλα γεια, πάω για γκράμμι. Έλα γεια σου. Γεια. Έλα ρε Μπαλουρδό, εγώ είμαι ο Μιλιτζάνης. Έλα Λουκά. Λοιπόν, έχεις καμιά καβάντζα να με έμενα από καυσό ξύλα να πούμε. Γίνεται, μπορείς να κανονίσεις τίποτα από σκουριές να φάμε κανένα καυσό ξύλο? Θα κανονίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, μην ανησυχείς. Ναι, ναι. Λάθος. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα σταματήσει την εξόριξη. Α, μπερδεύτηκα. Α, α όχι, πάλι μπερδεύτηκα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σταματήσει την εξόριξη. Α, τι γίνεται, παιδί μου? Πού είμαστε, μετεκλογικά ή προεκλογικά? Καλέ. Μπαλουρδό, μπλέξαν οι γραμμές μας. Δάκτυλο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι. Μεσαίος δάκτυλο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κολό. Λέγεται. Ρε σκατιάριδες. Α, ναι, καλά πήρατε εδώ. Ελληνοφρένια. Ακριβώς, για σας. Ρε δεν τρεπόσαστε λίγο, ρε. Υιοθετείτε τις απόψεις Τζίμερου και Πάγκαλου, ρε. Τζίμερο, με έντυση ζωή, στρατιώτη. Για να χτυπήσετε τον Τζίπρα, βρέστε ρε κανένα επιχείρημα και ο καλό, ρε γαμώτα. Δεν έχουμε. Ακριβώς. Βρήκατε τον Τζίμερο τώρα και τον άλλο το λεχρίτη, τον Κουράδα. Γιατί τι έχει ο Τζίμερος? Δεν είναι σοβαρός κύριος ο Τζίμερος? Τζίμερο, δεν είναι σοβαρός κύριος ο Πάγκαλος? Σοβαρότατοι και οι δύο. Το τι κλωτσές θέλω να τους ρίξω. αυτό. Δεν λέγεται. Δεν γάμω το τώρα, επειδή με τσακίσατε να πούμε, βάλε εκεί ένα τραγουδάκι να πούμε ωραίο να συνέλθω λίγο. Τζίμερο, με έντυση ζωή στρατιώτη. Τζίμερο, πόρνη αγάπη πρώτη. Το μόνο που περιμένω ακόμα να δω, ρε φίλε, ξέρεις ποιο είναι? Ποιο? Να μην έχουμε Πάσχα. Τον άνθιμο να κοινωνάει τον Αλέξη. Το φαντάζεσαι? Εσύ το αποκλείς, πες μου. Εγώ το φαντάζομαι. Το έχω ήδη κάνει εικόνα. Ήδη που ο άνθιμος άρχισε να στηρίζει και τον Αλέξη. Εσύ το αποκλείς? Όχι, φίλε. Πρώτη φορά αριστερά. Ή θρησκευτικά. Πρώτη φορά θρησκευτικά. Και να μάθει επιτέλους ο Αλέξης και την επί του τράγου ομιλία. Γιατί ο Θήμιος είπε ότι τελευταία δεν σας βρίζουμε. Τα ανησυχεί. Ναι, τι έχει γίνει? Ναι, δεν ξέρω. Εγώ γι' αυτό πήρα να βρίσω. Βρίσε με, κυρά μου, απ' τα τευτέρια σου. Για δεν ανταμώσεις ξανά τα τέρια σου. Βρίσε με. Σε είπα, άντε κομμουνιστή. Ποιο είναι βρισιά απ' τα δύο? Στα όπα, όπα, Τσίπρα. Και σε ζηλεύανε. Ναι. Είχα πάρει πριν καιρό τηλέφωνο και είχα ρωτήσει για τον Μπάγκαλο, ποιος τον καλεί στη τηλεοράση κτλ. Όσο Βόθρος είναι περισσότερο δημοσιογράφος τον καλεί. Σαν τι τον καλούνε τον Μπάγκαλο, αφού δεν έχει κάθε πολιτική ιδιότητα τώρα. Ρε παιδί μου, μια νυφάλια φωνή, γνώστης των πραγμάτων, με αντικειμενική άποψη. Και ενδιαφέρουσα πάνω απ' όλα. Ποιος δημοσιογράφος είναι αυτός τον καλεί, γιατί δεν την ακούγα από την αρχή την εκπομπή. Παιδί μου, και εμείς αν μπορούσαμε θα τον καλούσαμε. Γιατί δεν μπορείς? Γιατί καθαρίσαμε τον Βόθρο πρόσφατα. Μου αρέσει αυτή η αισθητική? Όχι καθόλου. Το κάναμε γιατί υπήρξε ένα πολύ καλό κείμενο το οποίο συνοδεύει, ναι, αυτό το άρθρο, το οποίο για μας, ενώ πολιτικά τώρα για μας, έκανε πολύ καλό στη Γαλλία η δημοσίευσή του. Το αντίτιμο που πληρώσαμε ήταν αυτές τις φωτογραφίες, η αισθητική των οποίων εμένα δεν με καλύπτει. Να την ξανακάνουμε τη συνέντευξη. Αφού δεν τον καλύπτει η αισθητική, προφανώς το διαπίστωσε όταν το είδε δημοσιευμένο και θα είπε: δεν είναι καλή γωνία εδώ, ο φωτισμός, μα να φαίνεται το ψάρι έτσι, το χταπόδι δεν φαινόταν καλά. Η Ακρόπολη πίσω λίγο θολή. Οπότε μπορούμε να την ξανακάνουμε, φαντάζομαι θα ξαναγίνει, γιατί πρέπει στις κοινές γνώμες των άλλων χωρών να έχουμε διείσδυση. Οπότε, αφού έχουμε κάποιον να θυσιάζουμε και δέχεται και ο ίδιος, χωρίς βέβαια να τον καλύπτει αισθητικά, πρέπει να συνεχίσουμε αυτήν την πολύ γόνιμη από ό,τι φαίνεται διαδικασία. Πάμε σε έναν άλλο υπουργό, Πάνο Σκουρλέτης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει κάποιους συμβιβασμούς. Λέγανε ότι δεν θα κάνανε, τώρα λένε ότι έχουν κάνει, αλλά έχει σημασία πώς τους βαφτίζουν. Αυτό είναι το καινούργιο στην υπόθεση. Το ερώτημα είναι αν. Ναι, και τελειώνουμε με αυτό. Αν, ας πούμε, η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να κάνει περαιτέρω υποχωρήσεις στο επόμενο διάστημα, προκειμένου να βρεθεί μια λύση, ή υπάρχει η κόκκινη γραμμή που λέει: εγώ δεν πρόκειται να πάρω ούτε ένα μέτρο που θα επιβαρύνει τους πολίτες. Διότι τα ΦΠΑ είναι... και οι έκτακτες εισφορές είναι μέστρα. Η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να κάνει προωθητικούς συμβιβασμούς. Προωθητικούς συμβιβασμούς. Mm. Συμβιβασμούς μεν, προωθητικούς δεν. Πάει σύννεφο. Το έχετε καταλάβει. Πάει σύννεφο. Προωθητικούς συμβιβασμούς. Είναι συμβιβασμός όμως που σε προωθεί και πας πιο πέρα. Αυτά είναι τα καλά. Δεν ξέρω αν αυτά λέει και στο εξωτερικό ο κύριος Σκουρλέτης. Εδώ πιάνουνε, από ό,τι φαίνεται, πιάνουνε πάρα πολύ λέξεις. Δώσε σε ένα λαό στο συγκεκριμένο λέξεις, αλλαγμένες ελαφρώς, αν του βάλεις και συνθετικά, η καλύτερη του. Το έχουν κάνει και οι παλιοί, το κάνουν και οι τωρινοί με πολύ ωραίο τρόπο. Οπότε, έλεγε πριν ο Βίτσας, το πάγωμα έχει μέσα το ξεπάγωμα. Εδώ ακούμε τον Σκουρλέτη που λέει: οι συμβιβασμοί μας είναι προωθητικοί. Στο εξωτερικό, εκεί που πάει στα πάνελ τα ευρωπαϊκά με τους αλληλέγγυους και τους εταίρους μας που φροντίζουν όλοι για το κοινό σπίτι, το καλό της Ευρώπης, εκεί τους λέει προφανώς αυτά, αλλά οι άλλοι έχουν μια παράξενη αντίδραση. Πείτε μου κάτι, ρωτήσατε εσείς, κάνετε καμιά κουβέντα για με τους θεσμούς εκεί στο Euro, στο Σύνοδο των Υπουργών Εργασίας κτλ. Για την αύξηση του μισθού στο 751, πότε, πού, δέχονται, δεν δέχονται, δεν ρωτάτε, πότε θα γίνει. Στην επίσημη παρέμβασή μου, ναι, η οποία ήταν 3 λεπτά όπως ολονών, όχι μόνο για την Ελλάδα. Ναι. 3 λεπτά στην. Ναι. Τρία, σας αφήνω να μιλάτε επίσημα. 3 και 3 στο γεύμα. Ναι. Που είναι μόνοι τους υπουργοί. Έθεσα ακριβώς με απόλυτη σαφήνεια το πλάνο των δικών μας πρωτοβουλειών και τα ζητήματα που αφορούν την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και το θέμα της σταδιακής αποκατάστασης του κατώτατου μισθού. Ναι. Και τι αντιδράσεις βρήκατε? Τίποτα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Έμειναν οι άνθρωποι, δεν υπήρχε καμία απολύτως αντίδραση για να ξέρουμε και εμείς εδώ πώς θα αντιδράσουμε. Οπότε αναμένουμε και εμείς το ακουστικό μας. Αυτός ο δικός εκεί πάνω πολύ ζυγάρης είναι ρε. Αλλά και εκεί ο Μπουμπούκος ακόμα τόσο. Τα βάλαν όλοι με τον Big John, δηλαδή με μια φωτογράφηση που έκανε στο σπίτι του. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Και στο κάτω-κάτω εγώ το πήρα κι αλλιώς. Έχω μάθει ότι τον νοικιάζει, αυτός το πουλάει, κάνει διάφορα τέτοια εκεί, αλλαξοκολλήρια. Μπορεί να το έκανε για μια διαφήμιση. Δεν κατάλαβα, πέσαν τα κοράκια από πάνω. Η επιχειρηματικότητα και η ανάπτυξη έρχεται με έναν τρόπο. Ούτε να διαφημίσει ένα σπίτι, ένα αστακό δεν μπορεί ένας άνθρωπος. Είμαι κι εγώ υπερβολικός, εντάξει, φαγκρή ήταν. Λοιπόν, έχω πληροφορία ότι θα κάνει φωτογράφηση στο penthouse, γυμνή. Εκεί θα σκάσετε όλοι. Νομίζω θα είναι μεκρυμένο το τσουνί. Λοιπόν, έχει μεγάλη μύτη. Ξέρεις τι λέει μεγάλη μύτη. Ναι, δεν πιάνουν αυτά. Έχω δει και τον αντίχειρα. Έχει κοντό αντίχειρα. Οι τρεις αντίχειρες κάνουν ένα πουλί, τα ξέρεις αυτά. Όταν τον έπιασα εγώ χειραψία, τι νομίζεις, τον αντίχειρα του έπαιζα. Η φαλακρή δεν ντούρασελ. Ναι, ξέρω. Ντούρασελ μπορεί να είναι, μπορεί να αντέχει, δεν λέω. Καταρχήν, παιδί μου, Βαρουφάκη, εγώ θα σε ενημερώσω. Έχει αντίθετη κλίση στο τσουνί από ό,τι το συνηθισμένο. Είναι προς τα κάτω, βατζωτό. Έχει το λεγόμενο πειρατικό. Το ξέρω, παιδί μου, από μαρτυρίες, συντρόφων. Λοιπόν, θα κατέβει και για Mr. Cosmos έμαθα και θα φέρει λεφτά στην Ελλάδα και θα σκάσετε όλοι. Mr. Cosmos, είπες, δεν τ' άκουσα. Mr. Cosmos. Αν νόμιζα Mr. τρόμαξα για μια στιγμή. Λέω τι κακό θα μας έβει ή τη χαρά. Ναι. Αποστόλη, τι κάνεις, καλό μεσημέρι. Δεν μπορώ να σου πω τι κάνω, καλό μεσημέρι πάντως. Έμαθα ότι ξέρεις να ερμηνεύεις όνειρα. Ναι, είμαι πολύ καλός, είμαι ονειροκρίτης. Αν δεις κατά είναι λεφτά, αν δεις αίμα είναι γρήγορο. Αυτά μέχρι εκεί ξέρω. Είδα τη Ραχήλ μακρύ γυμνή να μου λέει έλα πρώτη φορά αριστερά. Και τρελάθηκα, φίλε. Α, και πώς να μην τρελαθείς τώρα. Όνειρα ξέρω να ερμηνεύω, όχι φιάλτες. Μ' άρεσε. Η Ραχήλ το όνειρο. Το όνειρο. Μερακλούλης, μερακλούλης. Δεν είναι κακό. Ναι. Η Ελένη μου είστε πρώτο. Άι, μωρή Λουκά, παράτα μας. Ναι. Έλα, μωρή χιονάτη. Έλα, αγάπη. Καλά, πώς γίνεται, ρε Λουκά, να σε παίρνει 10 τηλέφωνα σε μια μέρα και εγώ να έχω χάσει να πούμε 40 λεπτά εκπομπή για να σε πάρω. Το ξέρεις ότι πριν από σένα ήταν η Λουκά τώρα. Κόψεις μακκίες. Δεν σου κάνω καμία πλάκα. Πριν από σένα ακριβώς τώρα ήταν η Λουκά. Και την έκλεισα για να μιλήσω μαζί σου, φαντάσου. Που δεν σε καμπίνει πια, ρε μαλάκα. Δεν μου λες. Τη βαρέθηκα, είναι αυτό που τη πετάω μετά. Δηλαδή δεν μπορώ. Αποτρίχωση πηγήνει έχει κάνει. Ποιο καλέ, όχι, αυτό είναι το ωραίο. Αυτό είναι το ωραίο γιατί θυμάσαι τα παλιά, τα ζούγκλα. Με την τρίχα κάγκελο. Κάγκελο. Σειρματόπλεγμα, παιδί μου. Χάνεσαι εκεί μέσα, είναι σαν τα σαρκοφάγα τα φυτά. Με τον αχυμνό, ρε. Μπαίνεις και δεν βγαίνεις. Τέλειο είναι. Χάνεσαι μέσα στα ριάκια. Στα δάση, πες τι κάνεις τον Ταρζάν. Από εδώ, από εκεί, τραβιέσαι. Άναψε, έφτιαξα. Πω από μια βράκα. Παρακαλώ. Δεν μπορείς να φανταστείς τι βλέπω έξω από το τζάμ. Τι βλέπεις? Είναι η άλλη τώρα εδώ έξω από το στούντιο. Δεν έχει καταλάβει Χριστό ότι εγώ είμαι από μέσα. Δεν το υπολόγισε και φτιάχνει τη στριγκάρα που έχει χωθεί μέσα και την κατεβάζει. Πουά, παιδί μου, ωραίο, παλιό, έτσι με δαντελίτσα. Καλό πράγμα. Εποχής. Τι έβαλε αυτό για να έρθει στη δουλειά, μωρή. Δεν θα πω όνομα, μην την εκθέσω, αλλά μια βράκα. Για πες. Αυτός ο Σταύρος Θεοδωράκης. Όταν δεν λέει ιστορίες με κοιτάει. Παιδί μου, όταν λέω βράκα μετά κοιλώτες και string, πάει το μυαλό στο Σταύρο Θεοδωράκη, είναι δυνατόν. Ναι. Πώς έκανε συνειρμό από την κοιλώτα στο Σταύρο. Αυτό είχα κατά νου να σου πω. Όταν δεν λέει ιστορίες με κυνηγούς και πουλιάκια. Τι κάνει, ξέρεις. Ο Σταύρος πιστεύεις είναι μεγαλύτερο ψώνιο το Βαρουφάκι. Ή ο Βαρουφάκης από το Σταύρο. Δεν ξέρω, εγώ τον είχα το Σταύρο για μεγαλύτερο νάρκης τόσο που δεν πάει. Με κλονίζει ο Βαρουφάκης, τελευταία με κλονίζει. Ας μην μπαίνουμε σε τέτοιου είδους διλήμματα. Ας μην πούμε, ναι, δεν είμαστε για διχασμούς. Πες μου. Τι κάνει λοιπόν. Κάνει ερωτήσεις στη Βουλή για τα έργα του Μπόμπολα. Αποκλείεται. Ναι. Σόπα. Μη με σκάς. Πέφτσα τα σύννεφα, ε. Πέφτω. Τι κιλοτάρα είναι αυτή, παιδί μου. Σταμάτα, σε βλέπω από το τζάμι. Δεν το έχει καταλάβει, παιδί μου. Μου έχει βγάλει τον κόλο τούρνα. Πού χώθηκε αυτό το βρακί εκεί μέσα. Είναι ακόμα το δρόμο αυτή. Ποιο δρόμο, παιδί μου, εδώ έξω από το στούντιο. Α, μέσα εκεί. Είναι πλάτη. Έξω από το στούντιο. Είναι πλάτη, μιλάει με μια άλλη και δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι είμαι εγώ από πίσω. Σε μένα τα κάνει μωρή αυτά. Ελαντέ. Τι κιλοτάρα, τέλος πάντων, σ' αφήνω γιατί είμαι σε δύσκολη κατάσταση. Ένα θέμα, κυρία μου, τώρα άσε μας τώρα. Είμαι σε ποζισιόν. Τρέντι. Α, δεν φοράει και σουτιέν. Πόσο ακόμα δουλοπρεπής και θελόβλος μπορεί να γίνει απέναντι στους Γερμανούς, μπορείς να μου πεις. Όσο μόδουλος μπορώ να γίνω εγώ, δεν μπορεί αυτός πάντως. Άσχετο. Ναι, εντάξει, άντε, έλα, να είσαι καλά. Έλα, γεια. Πάω στην κιλοτάρα μου, έλα, γεια. Από την ώρα που ο Φράνκενστάιν γίνεται στόλισμα νεανικού δωματίου, ο κόσμος προχωράει μαθηματικά στην εκμηδένισή του. Γιατί δεν είναι που σταμάτησε να φοβάται, αλλά γιατί συνήθισε να φοβάται. Και εγώ με τη σειρά μου δεν φοβάμαι τίποτα περισσότερο από το μυαλό της κότας. Από το να υποχρεωθώ να συνομιλήσω με μια κότα ή με ένα σκύλο ή τέλος πάντων με ένα ζώο δυνατό που βρυχάται. Τι να τους πω και πώς να τους το πω. Και μήπως δεν είναι εξευτερισμός αν επιχειρήσω να μεταφράσω ή να καλύψω τις σκέψεις μου κάτω από φράσεις απλοϊκές και ηλίθια νοήματα για να καθησυχάσω τυχόν τη φιλυποψία μιας κότας που όμως έχει άνωθεν τοποθετηθεί για να μας ελέγχει και να μας καθοδηγεί. Όσο η αντίδραση μιας κοινωνίας θα είναι μόνο συναισθηματισμός, ο πρόσκυρος ευκαιριακός, συγκυριακός συναισθηματισμός, τροφοδοτούμενος από σκληρά περιστατικά που κατά καιρούς σκάνε στην επικαιρότητα, όσο μια κοινωνία δεν κατανοεί ότι το διαφορετικό είναι αυτό που την κάνει όμορφη και ιδιαίτερη, τουλάχιστον της δίνει τη δυνατότητα να γίνει όμορφη και ιδιαίτερη, όσο σε μια κοινωνία το πρότυπο του Ελληναρά στην γειτονιά, το χωριό, τη σχολή, τη βουλή είναι το κυρίαρχο, όσο άξεστος, ο αγρίκος, ο αγράμματος είναι προσόν, όσο το αίτημα για κάθε τι διαφορετικό θα είναι λέξη και έννοια ανοχή, και μάλιστα διαπραγματεύσιμη ανοχή, λες και μπορεί να μπει σε ανοχή η ανθρώπινη συμπεριφορά, τότε η δημόσια συζήτηση θα περιορίζεται στα παράθυρα χωρίς ποτέ να μπαίνει στα σπίτια, πόσο μάλλον στα μυαλά και στις καρδιές. Στα Γιάννενα έγινε μια δολοφονία. Τους ενόχους τους ξέρουμε όλοι, τους έχουμε συναντήσει στη διάρκεια της ζωής μας πολλές φορές, υπάρχουν παντού γύρω μας, σε όλες τις φάσεις της ζωής μας. Αυτοί οι ένοχοι δεν θα πάψουν με την όποια τιμωρία. Αυτοί οι ένοχοι θα πάψουν με όλα τα άλλα μέσα, με όλα τα άλλα μέσα εκτός από την τιμωρία. Νομίζω σχεδόν όλες οι μανάδες και οι γονείς συγκινήθηκαν με το Γολγοθάτο και το τέλος του Βαγγέλη. Μειώστε λίγο από τη συγκίνησή σας και πείτε στα καμάρια σας μαζί με όλα τα άλλα που τους λέτε, αν τους λέτε, να μην υπάρχουν μέσα από τους άλλους, να μην ανέχονται αλλά να δέχονται, να μην επιδιώκουν παρέα μόνο με ίδιους, να μην θέλουν να είναι οι ίδιοι, να μην ασχολούνται και κυρίως να μην σοκάρονται με τους απέναντι, να μην μετατρέπουν τη μειονεξία τους σε βία, να μην φοβούνται με ό,τι τους είναι ξένο και να μην τους είναι ξένο ότι φοβούνται. Γεμίσανε τον ουρανό κι ο ήλιος πίσω από το βουνό πάει να κρυφτεί πουλί χρυσό. Ήλιε μου, καλό ήλιε μου, στο καλό χρυσό πουλί. Κι αύριο με την αυγή στο μπαλκόνι στην αυλή μου, έλα μου χρυσό πουλί μου. Ο κόσμος αναγέμισε καμπάνες που κρέμονται από τον ουρανό κι αχολογάει το δίλημο γλυκό και λαϊδίσμα χρυσό. Ήλιε μου, καλό ήλιε μου, στο καλό χρυσό πουλί. Κι αύριο με την αυγή στο μπαλκόνι στην αυλή μου, έλα μου χρυσό πουλί μου. Σιγά σιγά αποχαιρετούμε. Το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 10 παρα 10 όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Ακολουθεί Λαός, μας πάει στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Ναι. Ωραία, πώς θα γίνει να μιλήσουμε, να πούμε. Εδώ πώς θα γίνει, παίρνει τηλέφωνο και μιλάς. Έγινε. Μιλάμε. Γεια σου, καλησπέρα, τι κάνουμε, Αποστόλη. Δεν σε καταλαβαίνω από το τηλέφωνο, δεν σε κατάλαβα. Με, από κοντά με γνωρίζει καλύτερα, Καραγκιόζη. Τι θες, φίλε μου, καλησπέρα. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Θέλω να γίνει η Φούντα νόμιμη, τίποτα άλλο. Η Χούντα ή η Φούντα. Και τα δύο, αν γίνεται. Ακέτε μαζί δεν πάνε. Με το ένα απαγορεύει το άλλο. Κάνω όποιο θες εσύ τον αγάπη μου. ΣΥΡΙΖΑ έχουμε, με Φύτο βλέπω να νομιμοποιείται. Από την άλλη συνεργάζεται και με τον Καμένο, οπότε δεν ξέρει και τα δύο μπορεί να γίνουν. Ναι. Επιτέλους σε βρίσκω. Δεν ξέρεις πόση ώρα σε παίρνω. Από πού να ξέρω. Θα σου πω τώρα κάτι, επειδή μου έσπασε τα νεύρα χθες ο δικός σου. Ποιος δικός μου. Ο Θήμιος. Τι ήταν αυτό που έλεγε για τη Σταμάτη. Δηλαδή θα λυπηθούμε τη Σταμάτη. Αυτό που σου είχα πει κάποτε και με την κόρη του Καραβέλα. Βγαίνει τώρα η κόρη του Καραβέλα που ζούσε μέσα στη Χλίδα με τις 5 Φιλιππινέζες στην Εκάλη και λέει δεν φταίω εγώ για αυτά που έκανε ο πατέρας μου. Όχι, άμα θέλουν όλοι αυτοί, μόνο όποιος είναι κάτω από 18 να θώνεται, όλοι αυτοί ας πουλήσουν τα ό,τι έχουν και δεν έχουν, ας πάει να δουλέψει κομμότρια. Παιδί μου, μπορεί να μπαίνει ο άλλος στο σπίτι και να το παίζει μάγκας ότι τα βγάζει με τη δουλειά του. Πού ήξερε αυτή. Ήξερε αυτή που παίρνει τον πολυέλαιο εκατομμυρίων, ήξερε ότι είναι αποκλεμμένα λεφτά. Πού να το ξέρει. Έλα, γόρι μου, πες τα πολύ ωραία, τα λες ακριβώς. Και γιατί τον παντρεύτηκε τον Άκη για τα ωραία του τα μάτια, για τα ωραία του μαλλιά. Ήτανε γλυκοτσούτσινος, να τα πούμε όλα αυτά, έτσι. Ναι, εντάξει, ναι, εντάξει όλα τα άλλα, να πούμε και τις αλήθειες. Μεταξύ μας και εγώ τον παντρευόμουν τον Άκη, ήτανε πολύ γλυκοτσούτσινος στα νιάτα του. Αυτός, παιδί μου, ήτανε ικανός, τόσα που τρώγανε, να καταντήσει να γίνει γκριλς. Γκριλς, παιδί μου. Αυτό με τα χρυσά τα δόντια που είναι, οι ραπάδες. Επειδή είχαν, ας πούμε, και περισσεύαν τα λεφτά, σου λέει τι να τα κάνω, να βάλω και μερικά χρυσά δόντια όλα γύρω-γύρω. Να βλέπαμε τον Άκη και τη Σταμάτη γκριλς και τι άλλο. Να προσφέραν στο θέμα τουλάχιστον. Μόνο τη Διονυσίου Ρεπαγή του και του γάμου στα Παρίσια, δώσε και κάτι ακόμα. Τώρα που θα βγει, τώρα που θα βγει, μόλις ξεθάψει αυτά τα κρυμμένα, είναι κεραμολή, αντί να βάζει καινούργιες μασέλες κλασικές, βάλε μια καλή χρυσή. Ναι. Έλα, ρε διευθυντά. Μέλα, αγάπη. Έχουνε γαμπτεί στο αυτοτρολάρισμα. Ποιοι, οι Σιριζέοι. Κατάληψη, ναι, ρε φίλε, δεν γίνεται, ρε φίλε. Τι άλλο έγινε, πάλι με την κατάληψη, μου πει. Ναι, έχουν πρόβλημα, ρε φίλε. Πάλι κατάληψη κάνουν οι Σιριζέοι στους Σιριζέους. Έγινε αυτό, πάει, τέλειωσε. Όχι, ξανακάναμε σήμερα αστυνομική. Αυτό τώρα εσύ λες τρολάρισμα. Δεν είναι τρολάρισμα οι φωτογραφίες του Βαρουφάκη, τα καρακιοζηλίκια. Όλοι είδατε το Βαρουφάκη τώρα στο μπαλκόνι. Κανένα δεν είδε, ρε φίλε, τι είχε στο τραπέζι. Το είδαμε, τσιπούρα είχε. Είχε λίτσο ντοματούλα και φετούλα είχε. Όχι, είχε κάτι τσιπουράκλε ή φαγκριά ήταν, δεν τα καλά. Όχι, ρε φίλε, όχι, είχε γίνει στου αμφορέ να μην πούμε τον ακατονόμαστο που κάνει και εξαγωγέ σε ούζο. Περίμενε, παιδί, μάστα αυτά, επειδή είσαι και ειδικό. Τι ψάρι είχε πάνω το τραπέζι. Ένα χταπόδι είχε, αδερφέ. Είχε και ψάρι, είδα ουρά εγώ. Και κάτι γαβροσάρδελα είχε. Τι γαβροσάρδελα, παιδί μου, φαγκριά ήταν τα ακριβά. Όχι, αδερφέ μου. Το είδα, κοκκίνιζε. Και πού είχε κρυμμένο τον αστακό, είχε κρυφό σιρτάρι το τραπέζι από κάτω. Τι είχε κρυμμένο αστακό. Δεν είχε. Όχι. Α, ήταν λιτός βίος, ξέρω. Ναι, το. Τουλάχιστον ευτυχώς τον κάναμε υπουργό οικονομικών, αδερφέ, για να κλείσει το θέμα του πεθερού, να πάρουμε τα χρέη και να τα σβήσουμε οριστικά. Ξέρεις ποιος είναι ο πεθερός. Ποιος είναι ο πεθερός. Πειραϊκή πατραϊκή, ρε φίλε. Α. Κάποιος πρέπει να τα σβήσει κάποια στιγμή. Την Τετάρτη στη Νέα Ιωνία γίνεται ένας αντιφασιστικός αγώνας παλεμάχων μεταξύ ΑΕΚ Νέας Ιωνίας και Απόλλωνα προς τιμή των ηρώων του μπλόκου της Καλογρέζας. Η διοίκηση της Νέας Ιωνίας έχει βγάλει μια καταπληκτική ανακοίνωση, η οποία είναι σαν να την έχει γράψει το κουκουέ ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάει μέσα για τον μπλόκο, για τις οργανώσεις, τις αντιστασιακές και όλα αυτά. Θες αν είναι να το πεις και να σου στείλω και το επίσημο δελτίο τύπου. Ναι. Ιερά Μητρόπολη Ελληνοφρένειας εκεί. Ναι, με, Μονή, καπέλο. Θέλω τον πατήρα Απόστολο, παρακαλώ. Ναι, ναι, εγώ, πες μου. Έμαθα ότι κάνετε οντισιόν για ιεροψάλτες. Θα ήθελα να περάσω από οντισιόν, μπορώ. Θα περάσεις και εσύ. Να το ρίξω. Ρίξ' το. Τόσον κύριε το λαό σου. Α, το έχεις έτοιμο. Και τόγισον την κληρονομία σου. Λοιπόν, μετά τον άνθιμο, μετά την επιόρους ομιλία, να έρθουν και οι ιεροψάλτες εκεί να μας σώσουν, γιατί από αλλού δεν σωζόμαστε. Γεια σου, φίλε Αποστόλη.